نن بیا پر ټول جهان ماتم دی جانا چې مې شهید لا لیلا حتا کو زوینا جانا چې مې شهید وای لا حدت پوشان د بخش جانا شهید لا لای مې په بدن ګلندر وینا جانا چې مې شهید وای دستا زمبا بحال تار مار پرش جانا چیا شہید شم یا دیو اخلم ای وزنا جانا چیا شہید وئی چی زیڑکی پولاس کی واخلم جانا را تر آیات شی دستا سرا سرا پر حرونا جانا را تر آیات شی زبا لیکړم جانا پوزړه مستات شهادت جوړ دي زخمونه جانا پوزړه مستا وای چې د سنگر په نور لړش جانا په وینو رنگ کړي چې وینم زړه می چوینا جانا په وینو رنگ سنگار بگر زید لی جانا اوز دی پسنو دی پرات سپیرا گردنا جانا اوز دی پرات وائی لکو رکڑ دی چی پہر شو جانا چی غناری میٹول وطن والڑ زبنا جانا چی غنار وائی وہ سنگارو پاک اسلام دې ځان قربان کړو جانا لکه پتن دې سپین بشر وسواس مونږه جانا لکه پتن وای دمر غم دې رات فراق کړو جانا نا شوم لیو نه پتا پسی و فما گرانا دمر غم دې رات فراق کړو جانا سر مورچا دی خواہ والا جانا د سر مورچی دی په بدن جوړ کړ زخم نه جانا د سر مورچی هاي پرویا وزرا سر ناست جانا نن دی په قبر دارا وان سپین بیرغ نه جانا نن دی په قبر پرویا کلا چې غږ د کمین وشي جانا ګرانسي دې د سر مورچا نیولې وینا جانا جنات لغر بیانو صدقی بخلاص و ما جنات لغر بیانو صدقی شعر نظم و نا جنات گران شحاف و خوگا واس کی خوند کبی نا گرانات گران شحاف وی صدقی شعر نظم و نا شحاف و خوگا واس کی خوند کبی نا گرانا دا گران شحاف وی شاعر دیر دیر گران او محترم رو انجینر سهیل احمد صدیقی سهر آواز دا گران رو شحاف زدران و سلام دا صدیقی شاعر نظم و نظم